غازی خلی کاری گی تورو چنو های باتی کی گرزا تورو شیشو بل پول داستین گانتی ناری کی غازی خلی کاری گی غازی خلی کاری گی تورو چنو های باتی کی گرزا تورو شیشو بل پول داستین گانتی شای خود پو پتا خلون کی وزا هر خواتا جاسو سان دی هاتا پونو تا دی کسا پو تند بائی والی چی گوناوی کم ساڑی کی غازی خلی کاری گی غازی خلی کاری گی تو رو چنو های باتی کی گرزا تو شیشو بل پول داستین گانتی ناری کی غازی خلی کاری گی داشت پی دا امتحان دی پار پل خطری خطری دی منم چلا سر تیری دیری سترگی در پاسی دی پا پول سپیڈ کی بدرو میں پی کر ہم لاری کانگی پلندو لارو وزا عملیات بگڑاو دیکی غازی خلی کاری گی غازی خلی کاری گی تورو چنو های باتی کی گرزا تورو شیشو بل پودا سپن کانتی ناری کی غازی خلی کاری گی انشاءاللہ بارے مومے بارے من بائیوں کی لامشی غربی باپا جڑا گوری محکم باپا حساب شی چی گوند گناہ گارو دا سورو داو دارا باپشی چی زڑو نمو پری یخشی سم بائی والی پتن دیکی غازی خلی کاری شیشو بل پول داستین گانتی ناری کی غازی خلی کاری گی لیگو بائی سا خرطا آو دا غبائی لاروی اوڈی رو مکڑی پوری چکوالر پائیو دی زاروی چی چک مو دیویش تلی آبا خام خام رداروی احتیاط رضائی دی دا ناڑی والکو پر بادی کی احتیاط رضائی دی دا ناڑی والکو پر بادی کی غازی خلی کاری گی غازی خلی کاری گی تورو چنو های باتی کی گرزا تورو شیشو بل پول داستین گانتی گرزا تورو شیشو بل پول داستین گانتی ناری کی گرزا تورو شیشو بل پول داستین گانتی ناری کی غازی خلی کاری گی غازی خلی کاری گی